الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخوة tunaendelea na silsila ya bayani muhimu kwa haja maalum na kwa misingi maalum ambayo tumeizingatia na umeizingatia mashaikh juu ya kadhia hii. Na kwa kutazama madhara ya kutobainisha jambo hili ni makubwa kuliko maslahi ya kunyamaza. Madhara ya kuinyamazia kadhia hii na kutobainisha ni makubwa kuliko maslahi ya kunyamaza. Na maslahi ni kubainisha. Katika kadhia hii, kama tulivyosema, asli ni fitna, lakini si tukidhaniana kheri kwa baadhi ya ikhwa na baadhi ya ndugu ambao huenda kwa namna moja au nyingine mtu alihusika, lakini jambo likawa limeisha. Alhamdulillah, isipokuwa mtu mmoja ambaye ni shida, na baada ya yeye kubaini kwamba jambo limebainika kwa baadhi ya watu na wameelewa alhamdulillah, akawa na kuwa mkali. Bali miongoni mwa vikao vilivyokaliwa, akawaambia baadhi ya ndugu zake kwamba baada ya kuona wako kinyume naye katika baadhi ya rai, akaambia, naona nishapigiwa. Nadhani alipigiwa Sheikh Muhammad, ima alimpigia au alimpigia Sheikh Muhammad mafuta kwamba tumekatika. Kumbe kweli tumekatika, yani yana naona ni shida. Kwa nini watu baadhi ya watu wameelewa? Mnaelewa? Analalamika, kwa nini tumekatika, tatuendelee sote kuwa kitu kimoja? Mimi nimeambiwa kwamba tumegawanyika, kumbe tumeshagawanyika kwa namna hii. Lakini akaweka azma, baada maneno haya akasema, hata kama nikibaki peke yangu nitapambana tu. Sina pambana na nini shekhe? Uko jihad, si ndio? Fi sabilillah. Eh? Una pambana na nini, si dini? Sasa maneno kama haya, maneno haya tu peke yake ukichukua ni nukta ya kumjua mtu, tabia zake. Haya tu. Ni nukta peke yake ya kumjua mtu, tabia zake na mwelekeo wake. Mimi nitapambana. Akatolea mfano ambao ni mbaya. Sasa mimi nilipokuwa katika umoja wa vijana, kuna baadhi ya mambo nilikuwa najisimamia mwenyewe. Watu wote wananikhalifu, lakini mwenyewe nikapambana mwenyewe. Mambo ya kusimulia hayo. Na bali inaweza kaingia katika mlango wa mtu mwenye kudhihirisha uovu ambao umeshapita na kumbainisha mtu huyu, kama alivyosema baadhi ya ahli ilmu, wa mujahiri fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'ana. Lazima kuzungumzia masuala ya kadawa ya sababu ya batin fi sittatin متظلم ومعرف معرف ومحذر متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا mtu anayedhihirisha uovu ashafanya pengine tunataja ameshatubia lakini bwana anasema mimi nilipokuwa mmoja wa vijana nilikuwa hivi hivi kwa hiyo bado na mmoja wa vijana si ndio ile shababu ile bado ipo si ndio manake manake kanuni zile zile sasa mtu ndio maana tukasema iko tofauti na watu wasipomjua ni shida atachafua hali ya hewa tulitaja pia nukta nyingine sio kama nilitaja baada ya kuwa imebainika katika baadhi ya vikao yeye ametuhumu ndugu zake kwamba ni waongo katika baadhi ya vikao vilivyokaliwa ndugu yetu mmoja ambaye alikuwa naye kwenye kikao hicho akamwambia lakini mzee imekalia vibaya hii mmenielewa lakini mzee hii imekukalia vibaya hii na watumu ndugu kwamba ni waongo na watumu mashehe kwamba ni waongo mashehe ni waongo hii imekukalia vibaya ni ndugu walikuwa naye lakini baadhi ya watu walikuwa na khibra hii ni dalili kwamba si kila watu walikuwa mne walikuwa hawaelewi baadhi ya watu wanaelewa akasema sawa akiria mimi nimpe kiki ya kido yani nikubali kwamba nimesema uongo au jambo hili si sawa nimpe kiki ya kido kwani tunatafuta kiki hapa nani tafuta kiki nani tafuta kiki sasa umjue mtu kwa baadhi ya vitu yani vidogo tu kwa matatizo yake ni yapi lakini nukta ambayo nikusudia kuanza nayo leo ni mashaka yetu juu ya mtu huyu ili Suleiman Mtula mashaka yetu juu ya mtu huyu. Je, mtu huyu ameachana na mahizbi moja kwa moja au yuko pamoja nao? Kuna baadhi ya nukta ambazo nizitaje alafu tutazijadili kwa ufupi yani. Maka baadhi ya mambo akiyafanya unaweza kufikiri huyu mtu labda anatumwa pengine afanye balbala alete balbala katika safu au vuruge maduaat au vuruge masalaf au vuruge mashayikh. Inawezekana nikupeni mfano mmoja. Miongoni mwa mambo ambayo kwa kesi sisi tumeyataja katika baadhi ya vikao ni ofisi yake kutumika na baadhi ya mashehe wa kihizbi kuingia. Mlango uko wazi muda wote. Naye anajisifia hivyo. Yaani bahati nzuri mimi wote wale wanaingia tu. Kina Barahiani, Mohamed Isa, kina Lizuberi. Sasa swali langu la msingi. Miongoni mwa watu walioingia kwake ni Barahiani, Salum Barahiani, maarufu kwa inadi yake na wadui wake dhidi ya da'a salafia. Na baada ya kuingia ofisini kwake anasema akawa na mhoji kuhusiana na usalafi na masalafi. Anasema akaanza kufunguka kueleza lakini akaanza kuwataja baadhi ya ndugu zake. Eti Barahiana akaanza kumtaja Arif ndani nje. Huyu tayeb leo kusudi dini huyu, kusudi biashara tu. Hita sisi ni kusanya biashara, mapesa, manini. Eti akamsema Arifu mwanzo mwisho. Swali la msingi. Naomba mwe makini. Barahiani yule adui tunayemjua. Barahiani, adui wa usalafi tunayemjua. Anaweza kuja kwa mtu salafi kuhu, salafi safi. Kwanza anaingia kwako muda gani Barahiani yule tunayemjua yani? Paka ingie ofisini kwako au nyumbani kwako. Naeleweka? Kuna baadhi ya vijana walikuwa pamoja naye katika ule msikiti wa kikundi. Wako baadhi ya ndugu zetu masalafi vijana hapo mjini. Alipojua kwamba wao tayari wamekubali usalafi, akija mjini hapa anawafanyia uadui. Bali hataki hata kukutana nao. Alafu wewe Barahiani ndio wakuja akaingia ofisini kwako. Tena anamsema Arif jamaa yake ambaye katika jamaa zao ambao wamempa zawadi ya tunasema tuzo sijui ya Nobel, tuzo gani, tuzo ya mwanasuna bora maarufu hivi. Akupe siri za watu wake wenzake, wewe salafi safi, bila kujua kwamba kuna ukaribu wake wewe na yeye. Hili jambo hakuna mtu atilia shaka au ni mimi peke yangu? Yaani hakuna mtu anatilia shaka ni mimi peke yangu? Kwa Barahiani anakuja ofisini kwako anakupa baadhi ya mambo ya siri ya ndani, wewe salafi safi. Si kwamba anajua wewe ni mwenzake, kwa sababu anamjua walipo wote. Katika makongamano yeye ndiye alikuwa karibu akishoot kongamano la kiaka lililofanyika takriban miaka mitatu nadhani imepita hapo. Mwaka gani? Abu Hanifa. Kongamano lililofanyika kiaka pale. yeye ni Suleiman Mtuna ndo alikuwa shuta mkubwa mbele ya kina Barahian huko fanye fanye makamera sio amefanya fanyaje amevaa majezi yale ya kushuti unaona masari plani marudi plani makoti koti yalikanda mikanda eh toi sasa unaweza kusema sasa uone USB ya mambo ya nyuma huko la huyu Barahian anajua bado mko wote yani mimi na wasiwasi Barahian hajui kama Mtuna ni salafi au kama anamjua Mtuna ni salafi anajua ni salafi geresha kwa mazingira haya sio kama mnaelewa hawezi kupa siri zake ovyo ovyo akaingia ndani kwake ovyo ovyo na yule ni shekhe yule ni shekhe si jambo la kawaida hili kwa ikhwa tunapoamiliana na watu na baadhi ya kalaa ya bali ya kadhia tuzihurumie nafsi zetu afu tuwe makini sana tuzihurumie nafsi zetu tuwe makini sana lakini alhamdulillah baada ya watu wengi kumbaini sasa hivi watu ndio mjua ndio maana tuendelea kubainisha mpaka watu wote wamjue. Alhamdulillah. Kadhalika Mamedisa. Tunafahamu Mamedisa ni nani? Sisi tunamjua Mamedisa. Ni mtu akua karibu na Mtula kwa mnasaba upi? Hajui kama ni mwenzake. Mamedisa kawachukia masalafi mpaka baadhi ya ikhwa kule Shinyanga kule mjini kwake. Shinyanga kule ndo mjini kwake. Baada ya kuwa wanafanya anafahamu anakubali manhaji salaf watu wafatili wafahamu tunafahamu sababu tumeenda mara kadhaa kwenye daura kwenye daawa afu wewe Ibn Sulaiman Mtula Mamedisa unasema maana hana shida na mimi bwana siku moja nipigia simu bwana nataka nimuite Mamedisa ni mnasii nikamwambia una mnasiji Mamedisa bwana mimi najua nitamnasii tele bwana bwana mimi atakutia shubwa bwana haya yalla maana mtu mwingine hakuna namna yani utamfanyaje kama Mamedisa kama Mamedisa usiku wake. Hivi vingine hizi ni balaa hizi. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu wake, shuta wake wa karibu, safari zake nyingi akienda, wakati mwingine hana mtu isipokuwa yeye na Mtula. Kama safari zake za kwenda Rwanda, ameenda Rwanda ndio rekodi mkubwa yani mimi hata tukifika hapa Kigali sisi. Niko mimi na Mamedisa na sehemu nyinginezo. Sasa mtu kama huyu anapokuwa na ukaribu na wewe, sio unatafuta picha, hata tuatuelewi. Kusema hizbi wana kawaida ya kuwachukia masalafi kadiman wa haditha liko wazi tangu mpaka leo liko wazi mahizbi wana kawaida ya kuwachukia masalafi na masalafu wana kawaida ya kuwachukia mahizbi sasa hili jambo likoje bado unachoona unabainisha jambo la kuwachukia mtu ambaye ni adui wako ni jambo ambalo halitaji hata dalili nusu za kitabu na sunna ni jambo la kifitra kama anavyosema Imam Saadi rahimahullah ta'ala. Yaani mtu akishakuwa yuko adui wako, kumchukia si jambo linahitaji uletewe dalili. Kimaumbile tu watu wanaumbwa hivyo. Kimaumbile tu Imam Saadi anabainisha hivyo. Mtu akishakuwa ni adui wako, kumchukia tu hata kama hujasoma. Mtu tujalie hajasoma, mjinga, tena hali chochote katika dini. Akishajua fulani ni adui yangu moja kwa moja atajikuta moyo unamchukia au kuna mtu haelewi hili kuna mtu haelewi hili sasa hata matabligh wanaochukia masalafi si kwamba wana dalili ah automatically tu akijua kwamba hawa wako dhidi yetu basi hawapendi hata wewe ukiwa na mambo yako na miamala yako katika mambo ya kidunia katika mambo kadha mtu akiwa dhidi yako utajikuta tu umpendi sasa iweje hakuna chuki baina ya watu hawa makundi haya tena wote kabla baadhi ambao waligombania baadhi ya vitu na wakasema kurubita muda mrefu wanatafuta suluhu baadaye wakapatana tukaja kupatanishwa bado yuko nao na hii ndio inaleta balbala na hii ndio inapelekea sisi tukiwaradi ya chukie ndani ya moyo wake na hii ndio inapelekea muadhana niliofanya mimi Masjid Sultan dhidi ya Jumanne aanze kutoa mukaddima akiwasifia sifia wale mahizbi usibeni tawasi na hadithi wale hawajahusika sio yao jamtuma sio kadha ajifanya kadha zunguka kana kwamba na vipimo fulani yeye ambavyo kuwadhania watu wa bid'a kuwadhania mahizbi dhana nzuri ni kosa unachoona mbainisha misingi tunahitaji mara nyingi hizbi anafanya jambo alafu mdhania dhana nzuri la lakini kama tulivyosema baada ya kuwa amekaa kwenye kiti amewasifia bwana kinaarifu bwana na nini Ibrahim toa kwa hiyo tuelewe kwamba ile jambo la Jumanne na hii kulikuwa na sababu tu kulikuwa na sababu mpaka atake aradiwa alijumanne. Kwa anawatoa wengine kana kwamba usiki, lakini sisi kwenye mhadhara tukawaunganisha wote na tukawatandika wote na taasisi lao, na hisi ndo maana alichukia pia katika kikao cha mashekhe akawa anataja juzi juzi, lakini ukarudia makosa kwa sababu tukiwaradi kwa namna ile yeye hapendi wala aridhiki. Sisi tukawaunganisha tukawatandika, yeye ndo anakuja na taarifa anasema unajua Arifu kaenda Ikulu. Kaendaje Ikulu wewe unasema juzi kwamba hausiki? Kaendaje Ikulu wakati unasema yeye hausiki? Kwa hiyo unaona kwamba kuna mukara na fulani wa baadhi ya mambo ambayo akili inakataa kukubali, akili inakataa kukubali. Lakini sasa wote hao kina Alizuberi, anasema Alizuberi kaingia kwangu, alafu anaanza kusema masalafi. Alizuberi anasema masalafi mbele ya Mtula. Nitasema unajua vijana wa kisalafu wana tabia mbaya. Leo nikienda nikaungana na Abdul Fadhli, nikaungana na mashaikh wa dawa, vijana wataniradi eti anawasema masalafi mbele ya Mtula. Alizuberi. Haya maneno kanuku mwenyewe. Na si kwangu mimi kwa labda yeye unamuongopea mbele ya watu, mbele ya jamaa ya watu wengi wao hivyo. Hata baadhi ya mashaikh walipokuja kufanya dawa hapa pia alinuku maneno hayo mbele yao. Sasa Alizuberi wa kukaa wewe na Mtula anawasema masalafi. Hivi anajua wewe ni salafi? Sheikh unaelewa hivyo? Yaani mtu akae mbele yako anamsema Juma, anajua kweli Juma ni babako? Au ni ndugu yako? Si rahisi, haingii akilini. Watu watafakari kwa akili. Kama mwingi anaweza kana tuletea mambo katika safu, anatuharibia safu yetu bila kuzinduka. Ndio tukasema sisi tunamtua kama alivyo yeye Mtula. Mtula tunamtua akae pembeni afanye mambo yake. Yeye afanye dawa, shirikiane na watu wanaona wanafaa kushirikiana nao katika vituo vyake kule, uko Bigwa na sehemu nyinginezo. Eh, maka kule ana kituo ana walimu kule. Lakini katika safu yetu sisi hatutaki. Kwa lazima, yeye lazima. Kwa lazima tukae wote. Sisi tuna mashaka na wewe, lazima tukae wote. Dakika zikisha mtu wewe anaendeleza fitna, vitimbi, mbele kadha wa kadha, mara kusanya wanafunzi wetu, mara wazee wetu, mara kadha. Nini? Nataka nini? Hapana. Sisi tukubali. Tayibu. Huyo mtu kwa tuna mashaka sisi katika miamala yake na mambo yake haya, na mafungamano yake, na kama tulivyosema uwezo ukao unasimamia kituo chako cha kisalafi hapa Morogoro mjini katika msikiti wa mahizbi wanakuacha unaishi. Yani ndani ya msikiti wa Islam Foundation unasimamia kituo cha tahfidhi ya Qur'an sifa kadha wa kadha, unaendeleza mambo yako na taratibu zako na nini na hudumia kadha wa kadha, wewe kituo cha kisalafi, wewe salafi Morogoro hii. Huo si usalafi wetu sisi tunaujua, huo ni usalafi wa Mtula. Nelwana, huo si usalafi wa manhaju salaf, huo ni usalafi wa Mtula hapa Morogoro kwa mazingira alivyo. Nilikupeni mfano kijana mmoja kituo fulani tu kaenda akakuta msikiti hauswaliwi, mchafu, nje akalima, wakaanza usafi, wakaanza kuswali tu. Wakaisisha madrasa fulani siku mbili tatu wiki haijaisha wakaitwa ofisini kwao. Nikitaka muulizeni Al Jazeera hiyo. Wakaitwa ofisini kwao. Na sasa alipotoa taarifa yetu nitahadharisha. Kituo hicho mwana tuna nembo ya Islam Foundation. Ah bwana, sisi msikiti tumekuta hauna mtu, kwa hiyo tumesafisha tunauhuisha. Wakamuita amekali Jumanne, Ibrahim Twaha, Mamedisa, kadha wakadha, kijana mdogo yule. Wanamwambia wewe mamlaka katika kituo chetu umepewa na nani? Kuanzia leo marufuku. Hata juzuu tunatoa sisi kila kitu, kuanzia leo marufuku. Yule ni kijana mdogo, si ndio? Ndio utakuwa wewe Mtula mwenye jina kubwa usimamie kituo. Wakuache. Haingii. Sasa ukiunganisha baadhi ya mambo haya utapata wasiwasi. Huyu anaweza kutumika ili avuruge safu ya mashaikh, safu ya maduati. Na utaona balbala aliyoifanya, yeye anazidi kutangaza mashaikh wenyewe wamekatika katika jambo letu, wamekatika. Yaani unafurahi mashaikh wamekatika. Kwanza si kweli kwa mashaikh wamekatika. Ndio maana walipoenda Pongo Sheikh akamwambia rudini da. Wamekatika saa ngapi? Kwa hiyo tujalie kwamba wangekatika, ndio ufurahie. Umetimiza lengo, si ndio? Yaani tujalie jambo lako ulifanye, ilifika hatua liwagawe mashaikh, ndio ufurahie. kwa sababu umefikia lengo, tuzo itakuwa kubwa, si ndio? Acha mambo yako hayo barabarani. Kwa huu ni wadui. Jambo hili lilipoanza mwa tulikaa katika kikao kidogo tulichokaa, utakuona kwamba kuna mchezo unatumika kwa ajili ya kuwachezea mashehe. Ataka aingie kwa mashehe lakini wamemshinda au ameshindwa. Ataka ufuruge mashehe lakini ameshindwa. Ameshindwa mtura. Sasa mbona alienda na wengine? Tunatazama nani alikuwa anaongoza jambo hili. Sasa sikiliza kadhia moja. Katika kikao tulichokaa kwa ajili ya suluhu ya jambo hili, baada kuwa kumetokea kuna ikhtilafu baina yetu, sisi tukashauriana mimi na al-akh al-karim, tukubaliana tumuite al-akh mmoja katika ndugu zetu ambaye bila shaka anafahamu mazingira haya, aje akae na sisi tukijua jambo ndogo la kawaida tukae tuzungumze. Na iko kama watu wameshindwa kwenda Dau, kwenda Kongwe au kwenda wapi, kwenda wapi, la eh, watu wangeenda Kongwe, watu wangeenda Dau, watu wangeenda Kigoma, watu wangeenda kwa sehemu nyingineyo, lakini tuliona jambo lidogo. Halafu tumeshughulishwa tu katika durusi na ni ndugu ambaye tuko naye karibu, yani katika Kiswahili cha kidogo nasema ndugu ambaye tunamudu, yani ndugu ambaye unaweza kumueleza na shida fulani akakuelewa, akaja akasikiliza. Tuje tumuite ndugu mmoja alafu mmoja akae na sisi tuzungumze. Katika kikao kidogo tulichokaa akasema haiwezekani hapa mpaka Pongwe. Tayibu, baada ya kadhia kuja Sapongwe, tueleze sura ni nini. Katika kikao kingine Mtura akasema iraya kujana Sheikh Abdul Karim. Sheikh Abdul Karim akasema unaonaje tumuite Sheikh Mujahid, tumuombe Sheikh Mujahid aje atusikilize, tumuombe kwa sababu alikuwa hapa juzi hivi karibuni katika daura na amekaa hapa karibia wiki, na Sheikh anafahamu mazingira, tunaweza kumuomba kwa sababu aya katusikilize, tunaweza kumuomba. Hiyo raya kujana Sheikh Abdul Karim, wala sio yangu, sio ya kwangu mimi. Mtura akasema hivi, mimi nasema hivi, kama kuna shekhi mwingine aliwahi kumsomesha akidu japo herufi moja ndo tumsikilize, lakini kama hakuna lazima tuende kwa Abul Fadhli. Umeelewa? Naweza kusema alikuwa na wajihi labda na maana fulani na maana fulani. Yalla, tukasema sawa, tuende kokote unakotaka. Sasa ukaanza kuvumishwa maneno, oh amekataa kwenda Pongwe, amekataa kwenda Pongwe, kadhba wazura sangapi. Yalivovuma maneno, sio wakataa kwenda Pongwe, tumeenda kwa shekhe, anasema wewe usikilizi uitiki. Mimi nikampigia simu shekhe, na kwa sababu sauti hizi zinafika, bila shaka hata shekhe anasikiliza sauti hizi, zitamfikia tu mara moja tu. Na mimi sikuwa na sababu ya kwa kuwa wameenda Pongwe, sasa na mimi nianze sasa, unajua shekhe, nianze kujieleza. Mimi najua hakuna tatizo, nasubiri tatizo au nasubiri siku shekhe aseme njoni tukae, muda wote tu mimi niko tayari. Hizi sauti nazieleza, najua zinasikilizwa na mashekhe wote, alhamdulillah, wote mashekhe wa Tanzania, bali hata nje wengine walioko nje wale wanasikiliza sauti. Tunaelewana? Hakuna siri hapa. Sasa ninahakishiwa kwamba huu ni uongo. Kwa hiyo yote atakayebaini kwamba huu ni uongo aniambie hapo umesema uongo. Mimi sikuwahi kuongea na Sheikh Abdul Fadhil isipokuwa ni mara moja tu. Mara moja tu, yani wameenda mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya tatu, zote hizo. Kwa sababu gani? Mimi kama jambo limefika kwa Sheikh nasubiri. Lakini sina haja, maana ningeanza kupiga simu yake, kuna vitu alikuwa anasema sasa. Eh, ataenda kwa shekhe, atajieleza, atasema uongo. Ah, mimi sina muda huo yani. Walikuwa na wasiwasi, atatangulia atafanya hivi. Labda nitie maneno la nasubiri tutaito takaoote alafu nitaeleza. Sababu naamini jambo liko sawa na sina mashaka. Sikoje nampigia shekhe simu baada ya mambo alikuwa ameeleza sababu la. Mimi nilichokifanya, nimewaambia ikhwa wafanye subira. Tukipata wasa, nikipata wasa na wewe ukiwa na wasa, nitakuita tukae tuzungumze. Hayo ndio maneno ya Sheikh. Khalas. Wallahi wa billahi, hayo ndio maneno ya Sheikh. Na hii sauti itamfikia najua. Sasa waliosema kwamba hataki kwenda Pongwe, hataki kwenda nini? Wana nini? Yaani Mtula muulizeni ana nini? Si uongo. Na anakusudia nini? Ili watu waone sasa, unajua akidu hamuelewi shekhe wala hamkubali shekhe. Huni uzushi. Huni uzushi. Na ni fitna nataka kuitengeneza. Kama alivyotaka kutengeneza fitna baina yangu na Abdul Karim au baina yangu na Sheikh Miraji. Hapa sisi tunafanya dawa baina yetu na msikiti hii. Ameandaa fitna kubwa. Kama nilivyoeleza katika vikao vilivyotangulia. Majambo liko wazi na ndio maana nimeamua nieleze kwa uwazi. kwa speaker kadhalika kwa kurekodiwa mbele za watu, sio chumbani. Alafu mwenye munakasha alete kwamba hili si sahihi. Kwa hapa alitaka afitinishe. Alhamdulillah, baada ya kwenda pongo mara zote alizoenda kadha kadha, muda ukapita mpaka katika daura ya Dar es Salaam, tukaenda Dar es Salaam. Sasa sikiliza, mimi Dar es Salaam wala sikuwahi kuwaita mashehe. Nimefika Dar es Salaam kabla hawajafika. Nadhani walikuja siku ima ya pili au ya tatu, sikumbuki, lakini mimi niliwatangulia. Lakini ndio wote nimekaa na mashehe, mimi sikuwahi kuwaita mashehe niwaambie kuna staka kadha. Mnanielewa? Lakini kwa nini sikufanya hivyo? Moja, kwanza mimi naona jambo la kawaida sana. Yaani jafika hapo mimi niwe nalalamika kila kona kadha, hiyo ni sababu ya kwanza. Pili, wanadhana nikianza kusema mimi watasema ah, ametangulia, ameeleza uongo, ameshawishi mashehe kama wanavyosema leo hii au kama anavyosema mtu leo hii. Tatu, kwani sikusema hivyo mimi au sikuwahi kushtaki mimi au sikuwahi kujieleza mimi? Mimi najua na nishaona mtazamo uliokuwa nao wao. Na wao wameshasema kwamba au Mtula ndo alisema maneno haya, si wewe. Mtula ndo alisema maneno haya kwamba tumsikilize mtu yote katika jambo hili isipokuwa Abul Fadl. Mimi siwezi kuanza kueleza. Kwa nasubiri sasa akifika shekhe au akija wao waeleze. Ya Allah, jambo likaja likaelezwa. Sasa swali la msingi kwanza. Afu ile sitafanyia tathabuti, msijui. Sijafanya tathabuti, sijui. Na nimesahau kuuliza baadhi ya sababu hizo, wengine tuko wote ambao walikuwa hapo. Alhamdulillah wanaelewa. Nimesahau kuuliza. Hivi ni Sheikh aliwashauri kwamba badala ya kuja kongwe sasa lipelekeni da. Lakini kama sikosea, akhi mmoja ameashiria kwamba wao wenyewe walivyoona kwamba mashaikh wanakusanyika da, wakaamua lipeleke da. Je, mlipeleka da mkiwa na imani na mashaikh wa da au hamna imani mnataka kuwachezea shere? Mnaelewa hiyo? Napo namkusudia Mtula. Sana sana kwa sababu yeye alisema atumsikilize mpaka yule ambaye mpaka Abul Fadl. Allah mifadhi. Sasa swali la msingi, kuhamisha kesi hii mkaihamisha mkaipeleka da, tayari umekiri kila ambacho ulikuwa umekikataa au bado unaenda kucheza shere? Sema shekhe wote kwangu ni mashekhe. Sinaelewana? Wote ni mashekhe. Na ndio maana wote nawasikiliza. Wote ushauri wao na rai zao mimi nasikiliza. Alhamdulillah. Sasa tuna ubaguzi katika dawa? Hatuna ubaguzi. Anataka kubagua katika dawa na kuleta fitna katika dawa, hiyo ndio fatan. Watu muelewe. Hiyo ndio fatan. Ah, mimi nilikuwa kikao kinaitwa da. Kwanza nikashangaa kwa sababu baadhi ya ndugu zetu hawapo ambao tungejiandaa tumekuja nao ambao tuko nao katika shura hapa Morogoro. Hakuna hata mmoja isipokuwa wao tu. Ya Allah, mimi nikasema tukae basi. Si suluhu. Sikuzidia suluhu japo nipite. Lakini tukakaa tukazungumza kadhi yende. Baada ya hapo sasa jambo limerudi, yani nimeeleza katika kikao kilichopita. Tayari nimesharudi sasa. Ushaona kwamba mashaka hao uliwapelekea kesi kwa kuamini si waadilifu. Ataka ayahamisha airudishe pongwe alikotoka mara ya kwanza. Kuna nini? Unaweza kuona mchezo fulani hivi. Si mchezo? Si kuwachezea watu. Si kutaka kufidhinisha mashehe. Kwa sababu kitoa kesi pongo kaipeleka da. Na pengine katika kesi hiyo mkaongea maneno mengi dhidi ya Abul Fadl Sheikh. Allah muhifadhi. Na pengine da kukaelezwa mambo mengi dhidi ya Sheikh katika hiyo kesi. Ambapo siwezi kuyanukuu wala hana nafasi. Mimi najua ni kumsingizia Sheikh. Maneno mengi ya ajabu ya kumsingizia Sheikh. Ima hakusema kabisa au hawakumuelewa. Sasa huko huko unataka uhamishe sasa, unapeleka kwa pongwe wa Sheikh. Nako unasema maneno dhidi ya mashekhe wa daa. Kuna nini? Kuna nini? Yaani hakuhitajiki akili nyingi wala aya nyingi kujua kwamba hapa kuna mchezo. Ima wa mtu akili yake kuamua kuvuruga au wa kutumwa avuruge. Haya. Mashekhe wamesuluhisha na wewe kesi umepeleka katika hali ya kuamini. Sasa msheha wao wakutana naye wakamueleza ili asuluhishe jambo lao. Ndio huyo huyo unaanza, mimi namtaja Mtula. Ndio huyo huyo anamtumia message za ajabu za kifedhuli. Tunasema ni kumtukana shekhe. Alafu kisha mtukana shekhe, unakimbilia kwingine, huendi kusafisha. Kama wewe una adabu, shekhe samahani, afwan, pengine nilikuwa na hasira. Nilikuwa na panic kwa sababu ya bayan. Ndio maana kutumia message zile, shekhe afwan nisamehe, afu naomba tusilize jambo letu. Sasa ushavuruga kule, hutaki kutengeneza, umeacha donda. Umeacha. Afu natafuta njia nyingine, Chalinze, Pongwe. Tanga. Aya, Tanga pia kuna mashekhe wengi. Miongoni mwa mashekhe walikuwa kwenye kikao ni Sheikh Khalfan Maabe, Allah mhifadhi, Abul Hasan. Haya, ushafika Tanga mjini. Kutoka Tanga mjini kwenda Duga Maforoni, kuna kutumia masaa mangapi? Kama si ubaguzi pia, kama si kutaka kuleta fitna pia baina ya mashekhe. Lakini Sheikh alitanabba Abul Fadli, akamwambia rudini kule kule. Alitaka pale lete fitna fulani ambao kila mwenye akili ataichungulia hapa ione. Kila mwenye akili tu alikuwa elimu ataichungulia. Aishafika kule sasa, kwa nusu usiende kwa Sheikh Khalfan bana, na wewe ulikuwa kwenye kikao. Ni katika watu walikuwa kwenye kikao. Kadha wa kadha kadha wa kadha, kuna nini na kushauri au kusikilize? Sasa baada kufika pale, geuza rudi. Sasa amesharudi sasa. Tekeleza ushauri wa Sheikh. Sikakwambia uende da, unafanya nini mjini? Unafanya nini mjini? Wazee wa nini kwanza kuvuruga? Baina yetu sisi, mimi na Abdul Karim, kwani hukutuacha? Situlishindwa. Ndio maana kaenda huko, si ndio? Situlishindwa ndio maana kaenda kule. Sasa ameshashindwa, anarudi kwetu sisi, anaanza kutuvuruga. Nini? Juzi anatumia message anasema anataka kikao na wewe. Mimi akidu mimi, toa ujinga huo Mtula, peleka kwa wengine. Sio mchezea mimi. Mu'min hangati hagongwi na mdudu katika shimo moja mara mbili. Mu'min hagongwi katika shimo moja mara mbili. Sikubali mimi. Bwana nataka tukae kikao. Kaa, maliza kwanza, tengeneza mambo yako. Tengeneza mambo yako yanyoke Mtula. Idi Suleiman Mtula. Kwa umesharudi sasa, kwa mashaka umegonga mamba, milango yote imefungwa. Unarudi sasa unaanza kufukuta ndani. Kaza kaza ma kaza kaza. Unataka nini? Tekeleza ushauri wa mashaka basi. Helwana. Sasa juzi nasikia anataka kulibua tena. Nana, lazima turudi tena Pongwe. Mna mafuta pia kuchezea. Tunatafuta michango ya kujenga madarasa yetu hapa na kadha kadha. Mna mafuta ya kuchezea, nendeni. Nendeni. Mpaka mashaikh sisi fahamu kwamba jambo liko kwa mashaikh. Alhamdulillah, na jambo linaloendelea hili wanalijua. Tunaelewana? Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kwa tunasema huu ni mchezo anataka kuandaa Mtula. Na kwa mam au kwa utangulizi nilianza nao, utagundua kwa mtu ima anaagizwa moja kwa moja au mwenyewe kwa akili yake anaamua kufanya hivi. Ima anaagizwa au anaamua kufanya hivi kwa malengo na maslahi yake nayo. Sasa huyu ni mtu mwenye shida. Na ni mtu mwenye taabu. Na ni mtu ambaye tusipokuwa makini sasa, unaweza kujisikia Morogoro tuko katika kisiwa fulani. Tahadhari sisi kwa watu wa Morogoro. Anaweza kagonganisha vitu vya mashehe, kafika watu wa mashehe wanasema Morogoro bwana, achaneni nao bwana. Mambo yao hayaishi bwana. Wewe unaenda huko na rudi huko, mashehe wote kadha kadha, watu watakuwa wanapita hapo msambao, tunawasikilizia mashehe. Nani anataka hali hiyo? Nani anakubali uzembe huo? Nyie mnakubali? Nani anakubali uzembe huo? Unakubali? Kusukubali uzembe huo. Kwa sababu itafika hatua mashaka wataona ni tatizo sisi, kumbe sisi si tatizo. Tatizo ni kichwa kilicho beba mambo yake kinayojua chenyewe. Mtula Idi Suleiman Mtula. Hiki kichwa sisi hatuelewi kitu kina nini hiki. Kwa tunasema na kwa sababu na saa hizi au maneno haya mashaka wanayasikia, watu wa Morogoro hawana shida. Shida ilikuwa kwa Idi Suleiman Mtula. Na shida hii ilikuwepo kwa sababu tulikuwa tujambainisha anajitahidi kujificha katika migongo na vivuli vya watu. Kwa kuwa tumeshambainisha, tunataraji watu alhamdulillah wameelewa. Na tutaraji mtu yote ambaye yuko sawa kuandamana naye katika jambo lolote aende. Hatutaraji mtu yote kuandamana naye katika jambo lolote aende. Aende na kwenda. hakuna tatizo, alhamdulillah. Lakini kwa kuwa alivaa nembo ya ushekhe, watu wakaona ni shekhe na kadha kadha, basi ilikuwa ni shida. Ni akienda kwa mashekhe, sasa akienda kwa mashekhe akirudi anarudi na twani, kama tulivyoeleza juzi. Alafu Abu Hanifa hapa anatueleza yeye aliwahi kuwaita wao. Mimi nikaa najua anatuambia labda sisi nafikiri labda maduati, kumbe hata awam na tulabu ilm pia anawaambia hivi. Alakh Abu Hanifa yuko haya hapo, muulizeni Saddam, muulizeni. Nasema alituambia sisi, unajua mimi tulienda katika kikao kimoja kongwe, watu wote wawezi kuongea mbele ya shekhe. Mimi ndo nikamwambia Abu Fadhli, wewe, mimi ndo nikasimama mwenyewe nikamwambia shekhe, wewe unaharibu dawa. Unaharibu dawa vipi? Unaharibu dawa kwa sababu unawapiga radi watu hujawafikishia. Akaambia kweli, ningewafikishia wangekuwa masalafi. Ndio kina Wazini Maduga kina nani, wale ungewafikishia wale wangekuwa masalafi, lakini na waradi hawatoikubali dawa. Shekhe akamwambia, ah, kama ni hivyo ulivyosema, kweli nakubali, mimi naharibu dawa. Ize comedy fulani hivi. Haya, katika maneno haya kuna nukta za kujadili. Moja, tujalie ni kweli. Tujalie ni kweli shekhe alisema ndio nakosea na haribu dawa. Unawaita, unakuja kuwaita watu Morogoro kuwaeleza maneno hayo kwa maslahi yapi? Unampamba shekhe, unamchafua shekhe. Tujalie alisema. Si ndio? Unakuja kuambia watu maneno hayo Morogoro kwamba shekhe nilimwambia unaharibu dawa, na shekhe akakiri kweli anaharibu dawa. Unakuja kuambia watu Morogoro maneno hayo, unamsifia shekhe, unamchafua shekhe. Mchafua. Lakini nukta ya pili, shekhe mwenyewe mara nyingi sana akiulizwa kuhusiana na jambo hili, aliwahi kuulizwa, mbona wapiga radi kuna watu wanalalamika kwamba mjawafikishia, mjafanya kadha, akasema sisi tutatembea mara ngapi? Tutoke hapo tuende Morogoro tuwanasihi mashekhe. Tutoke hapo tuende Mwanza kuna nene tumnasihi. Tutoke hapo tuende Kigoma kuna nane amepinda tumnasihi. Tutakaa kuzunguka hatutomeshi. Anasema nyingine tunapiga juu kwaju watazipata huko. Haya maneno ya shekhe. Mimi nimekuwa maneno ya shekhe. Sasa maneno ya shekhe na ya mtula tukubali ya nani? Si kwamba shekhe anapiga kwa kuonea, kuna sehemu akiona kwamba hapa kuna faru, wakati mwingine maeneo au bayan kwa njia ya moja kwa moja pia ni nasaha haya. Alafu ieleweke, si kila likibainishwa kosa ni raddi, wakati mwingine nasiha. Alafu ieleweke, si kila kosa lilofanyika nasaha yake inafanyika chumbani. Makosa mengine yanafanyika nasaha zake ni hadharani, kwa sababu kumechafuliwa hadharani. Hilo tukachafua jambo fulani, watu wakatengeneza hadharani. Sasa ashamchafua Sheikh Abu Fadhl, amchafua Sheikh Mujahid, awachafua mashaikh wote, kamchafua Sheikh Jaafar, kadha wa kadha. Sasa tunabaki na nani sisi? Ndo mtula atakuwa shekhe wenu, semeni tuachie na nyie, mtula ndo shekhe wenu, atafute mashekhe wake anaojua. Mnaelewa? Tuko pamoja hivyo. Sasa hapo elewe matatizo. Kwa nukta hii ni wembe ule ule uliotumika kumkata, anaotumia kutaka kumkata Sheikh Abdul Fadhli, kwamba anawapiga radi watu kwa kuonea, kwa dhulumu bila kuwafikishia. Ni wembe huo huo, anauleta wembe huo kunitandika mimi. Kwa mimi nawatandika watu kwa dhulma bila uadilifu, kwa maneno kadha, kwa uongo. Ni wembe huu huu, kwa maana chafua dawa Morogoro. Kwa hiyo na hao wengine wachafua dawa Tanzania, si ndio? Au wako Morogoro? Huyu ana matatizo, mueleweni. Huyo ndo Idi Suleiman Mtula. Kwa hiyo tukitahadharisha hivi, tuna maana watu waelewe, watu wamjue ni kiumbe gani, ana sifa gani, watu waelewe mapito yake na mwelekeo wake. Alafu kisema sisi tunachafua dawa, dawa ambayo wewe alahi mmoja jana anasema huyu dawa kaisoma yeye kitabu gani? Maki si kuna dawa umeisoma unaijua, kwa misingi ya dawa ni 1, 2, 3, 4, 5, kwa mujibu wa misingi ile. Wa ikhwa, wanaharibu dawa pale. Kitabu kipi anachotoa misingi ya dawa ambayo sisi tunaiharibu? Kitabu kipi? Na sisi tunamjua uwezo wake wa elimu, tunamjua uwezo wake wa elimu, kwamba ni mtihani, ni mtihani. Unaweza kuweka shada kwenye mtihani kama inawezekana. Uwezo wake wa elimu tunamjua, si lazima tutajiane hapa kwamba sijui kaida, sijui juzu ama sura tumpata, si lazima tutajiane. Lakini uwezo wake wa elimu ni mdogo mno, mdogo. Tutakuja kutaja kilazimu na kwa ushahidi. Uwezo wake ni mdogo mno. ndio anaweza kupima misingi ya dawa ya salafia kwamba hapa inaharibiwa na pale inatengenezwa. Anaweza ndio anaweza kusimamia kituo kule bibwe kwamba hapa mimi nasimamia kituo hiki, mimi ndio kadha wa kadha. Eh, tunauliza kituo kile vipi mashaka bwana, wale mashaka wale maduati wa kule wamekubali dawa? Mtu anamtaja kwamba amekubali dawa, ukifuatilia mambo yake mashaka. Tunaelewana? Ya ana vipimo vya kujua. Ndio huyu huyu ananiletea Ali Musa kwamba Ali Musa bwana akidu ongea naye bwana. Ali Musa anakubali usalafi isipokuwa ni shubha ndogo tu yuko nazo. Ali Musa. Ndio huyu ndio vipimo hivyo na vitumia ili tuende katika misingi ya da'wa ambayo wewe unaipenda au unaitaka. Umefeli. Kama zilikuwa na jamaa zako tunamwambia Idi Suleiman Mtula kwamba hapa amekwama na baada hapo hufanikiwi tena. Biidhnillah mpaka rudi katika njia sawa, ama akitengamaa akasema sawa na akarekebisha pale alipoharibu, hata kwa ndugu yetu wa illa sitakuwa sisi mbali na yeye mbali. Na yeye aliyetangaza kwamba yeye ni mwamba katika kikao mbele ya wazee, mimi ni mwamba, hata kusingizia akili sio gango sio sio nani, lakini anasema yeye mimi ni mwamba. Mimi sijasema mimi chochote, sijasema mimi ni mwamba wala bingwa wala nani. Yeye ndio kasema yeye ni mwamba. Si mwamba kwa Akidu, kawa mwamba kwa Sheikh Abdul Fadhili, kawa mwamba kwa Sheikh Mujahid, kawa mwamba kwa mashehe, yeye ni mwamba, kawa mwamba kwa wazee, yeye ni mwamba, yeye ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba. Asubiri siku yake ikifika ndo atayuka pengine. Naelewana? Kuna usemi wa Kiswahili, sehemu nyingine zina maana na zina faida, sehemu nyingine zina maana. Sijui maana nzuri ya maneno haya. Wanaposema mkaidi afaidi mpaka siku ya Idi, wana maanisha nini kwa Kiswahili? Siku ya Idi ikifika hata mkaidi anafaidi. Sasa mtu akisema mimi ni mwamba, tunasubiri siku mwamba ukiita ndo atakapowasikiliza mashekhe na maduati na ndugu zake wanafunzi. Eh, umwamba ule ukiisha siku akiyuka akawa si mwamba ndipo atakapofaidi. Wa illa maadamu bado ni mwamba. Sio tukishirikiana na mwamba, tunashirikiana na watu laini. Naelewana? Tunashirikiana na watu laini. Na yeye ni mwamba kwa ndo maana baada ya jambo kuwa limeisha anamwambia alahi dosi kwamba usiwe laini. Uwe mwamba, si ndio? Hata watoto wa miamba yani nataka miamba ile, wahafidhina wale vinganganizi. Ndio kwa keki, si ndio? Utamwambiaje mtu asiwe laini awe mwamba? Wewe unajigamba wewe ni mwamba. Unataka nawe akhi naye asilainike jambo likaisha? Uendelee kuwa mwamba? Hii dawa ya miamba miamba miamba mambe miamba ganza. Miamba miamba mambe. Sasa tunatumia maneno laini. Niambia tukirudia, tukianza silsila namba 2, tutatumia maneno ambayo si laini. Tunaelewana? Haya maneno tunatumia bado ni laini sana. Na ni maneno ya kawaida ya kumsema ndugu yetu kwamba ana tabia chafu na watu watahadhari na tabia zake. Na sasa hataki maamala naye mpaka tabia zake kadhaa ziishe. Mnielewa hapo? Kwa hiyo jambo liko wazi. Na huyo ndo Mtula. Tunaelewana? Na wengine wote walioshiriki katika baadhi ya mambo tunapaudhuru, ndio maana tumesimama hapa tukawatakasa ndugu zetu tukawasema kwa uzuri. Na hatuna muda. Tunaelewana? Hatuna muda sio kwa tunasema fulani fulani, alhamdulillah watu wameelewa na tumekaa sawa na tunawadhania kheri. Na siku zote ikiwa katika jambo wewe ukiwa na uelewa lazima utazame sura utazame jambo kwa sura ile kwa nzuri. Unaweza kutokea balbala hapa msikitini watu kuvurugika. Ukiwa na khibra lazima utazame kuvurugika huku. Ni nani anania mbaya? Yaani mtu anaweza kuvurugwa mwingine kwa sababu ameletewa maneno kadhaa au ameelewa vile na mwingine amepata jambo kadhaa, anaweza kuvurugwa ghafla. Lakini siku akibainikiwa utaona mtu anakaa sawa. Kwa hiyo unakuwa unaelewa. Sasa tunaelewa katika jambo hili kwamba ni nani amekusudia nini. Yeye ndo akubeba maneno kwamba haifai kusoma kwa watu waongo. Athibitisha watu waongo ni kina nani? Yeye ndo kuwaita watu anawaambia mashehe ni waongo. Anawaambia mashehe ni waongo. Na hata tuna ushahidi nayo, si kwamba tukisema hivyo nasema Akidu mwongo. Haya tuna ushahidi nayo. Mengine nilikuwa nauliza jana watu wanathibitisha hapa. Hawakitaka kudhibitisha watu watoe wenyewe ushahidi wao hapa katika mimbari. Tuweza kufanya hivyo, lakini hatujaona hapo. Tunaelewana? Hatujaona hadi kwa sababu tunaona jambo alhamdulillah liko wazi kwa sura hii. Kuwachafua mashekhe namna hii, kuwachafua maduati namna hii, kutaka kuwagonganisha maduati namna hii, Idi Suleiman Mtula. Tunasema hivi. Wewe si salafi kwa madai yako? Si ndio? Na watu wanakujua ni salafi, si ndio? Yalla, yalla, yalla. Si lazima kila salafi wakae nyumba moja, kwa lazima. Nenda bibwa, tengeneza kituo chako, kaa na maduati, watafute na ujua, au wale uliopo, endeleza shughuli zako za dawa salafia, tengeneza. Watu wakiona Al-Furqan kuna haribiwa watakuja Bigwa. Watu wakiona Sultan kuna haribiwa watakuja Bigwa. Watu wakiona Masjid Swala kuna haribiwa watakuja Bigwa. Wewe nenda katengeneze. Lakini mtu akufanya tatabu ya kipindi cha fitna. Na kuna watu wanachoona wataja huwa wadhihiri sipokuwa kipindi cha fitna. Nielewana? Ndio tajia kazi ya Masjid Swala. Mwanzo fitna iliyokuwepo ndugu zetu walikuwa wanapambana nayo dhidi ya Ahlul Bid'ah, dhidi ya wazushi, dhidi ya mahizbi, dhidi ya watu wa Mungu. Waliokuwa wanapambana kuwatoa watu wa Mungu mpaka wamekuja kuvamia na kikundi wanataka waongee ni kila mzee au mzee kipindi au kina Alhaji Masai wale na wengineo, mtu na wakati wala hana hata mkono mle, lakini dawa imeanza kushamili shamili, anza kueneza fitna baina yetu, anza kutia maneno mabaya machafu, anza kueneza vikao fulani vya siri siri, toka vikao fulani anua soda watu wenye soda vikao fulani, hata tujui. Hatujui, tunajua sisi. Tunajua kama Mtula ni tatizo katika dawa wa Morogoro. Tunajua ni tatizo. Na alhamdulillah watu wote wanabainisha. Wakikaa pembeni watu wanaelewa. Usione kama naongea na watu wote wanaona akili. Wakati mwingine ukiwafitini watu baada ya muda wakielewa wanarudi. Wanabainisha, unakaa sawa. Kwa tunaona hiki ndio kichwa ndio rasul fitna. Ndio rasul fitnat. Ndio kichwa cha fitna. Fi hadhihi al-muhafaza. Katika mkoa wetu huu hiki ndio kitu cha fitna. Kwa watu wanatakiwa wachukue tahadhari na watu waelewe kama mtu ni mtu hatari. Kutana naye, salimiana naye, lakini usizidishe maneno. Usifungue mlango wa mjadala baina yako na wewe. Na tutakuwa na wasiwasi na mtu atakayekuwa naye karibu sana. Baada ya bayani hizi kwa tumezibainisha, ikiwa anawafuata watu ambao hakuwa na ukaribu nao, wewe uliye karibu naye anakutuma nini? Ikiwa na atawafuata watu ambao hakuwa na karibu naye, wewe ukaendelea baada ya bayani hizi, tukimaliza bayani hizi, ukawa na ukaribu naye. Ikiwa amekuja kuwakusanya watu, kuwashirikisha watu, kuwatia katika fitna ambao hakuwa na ukaribu nao katika jambo hili, wewe baada ya bayani hizi ukiendelea kuwa na ukaribu naye, tukikuangalia kwa macho mawili sio kashangaa. Lakini naamini hakuna mtu atakayefanya hivyo insha Allah. Na hatutaraji hivyo alhamdulillah, kwa sababu watu wanaelewa na watu wanauelewa sana na watu wanakusudia dini na sisi tunafunzi. Nasi na wafunzi na kusini ndugu zangu, tukusudie kusoma. Mtu la simu tukusaidia katika kusoma. Tangi hapo simu mfuatiliaji wa ilmu. Tangi hapo kama tulivyosema vipimo vyake vya kusoma ni vipimo ambavyo si vya sawa. Kama alikuwa akimsema mwanae eti mwanangu ni kichwa. Watu wanamlaumu kwamba hudhuria halakati, lakini kwa sababu hawamuelewi ile ni kichwa. Naye atakuharibu namna hiyo, utaona kwamba ah, na mimi ni kichwa nisihudhuria halakati, ndio. Kwa wanafunzi, jiepusheni na miamala na ushauri kwa mtume, kwa watu wanafikiri kama na busara sana. Hapana, watu jiepushe na watu wasimame sawa, watu lazima kusoma na dawa inaenda. Na hakuna maneno kwamba sadawa imepasuka sije waumini hawasikilizi, waumini hawamuelewi mwalimu, nani muumini katika msikiti huu? Hakuna, wala sultani hakuna. Labda atakaye mtume kitokea akamtuma mtu. Lakini hatujaona. Alhamdulillah, waumini wako vizuri na wanapenda dawa na wanaelewa vizuri. Si wazee wala vijana. Darasa zote alhamdulillah mambo yako vizuri. Tunaelewana? Na lao ingekuwa mambo yako vizuri angesema mtu hapa kanaki. Sema si sawa. Au kuendelea vikao hapo. Hapo hatuoni kikao chochote dhidi yetu wala fitna yote dhidi yetu. Isipokuwa vikao vinavyokuja kuungwa na huyu akija akawachukua baadhi ya watu akawapeleka kule wakakaa nyumba fulani wakakaa na kadha kadha. Hivyo ndio shida. Lakini alhamdulillah kwamba jambo liko vizuri na jambo liko sawa. Na wala na waita katika vikao alhamdulillah wanatoka wanatubainishia. Na wangekuwa walimuelewa singerudi kwetu. Wazao waliomba wanawaambia bwana mwalimu sasa tuna shida. Kabla hata sijakutana nao. Ametueleza vijana au maneno yake huyo mtula na wenzake, hata hatuna mpango sisi. Naona, kwa maana tumekataa sisi ile fikra na ile fitna. Ile fikra na ile fitna tumeikataa. Kwa alhamdulillah tunasema atakapokuwa na haja utaendelea kubainisha katika baadhi ya kuleimat, baadhi ya vikao vidogo na vikao kadha kwa sababu tunaendelea halakat. Na kwa sababu tunafungua milango ya kwanza durusi zetu na halakati moja kwa moja, mambo yataenda kama kawaida. Na sisi haturudi nyuma kwa sababu ya alani wala fulani wala kadha, la. Katika kusoma na ratiba zetu alhamdulillah ziko sawa. Nadhani ratiba si kama zimeshawekwa hapo. Mambo yako vizuri alhamdulillah. Watu wajiandae na watulize akili zao kwa ajili ya kusoma. Na watu wasichangue akili zao. Watu watulize akili zao kwa ajili ya kufuatilia ilmu ni sawa sawa masomo yale katika ulumu al-ala kadhalika masomo yale ambayo tunasoma katika masomo ya usul kadha kadha aqida tauhid qur'an halakati zikae sawa tunaelewana na watu kama huu huja kuwafuruga watu ambao hawako katika safu ya kusoma wala hawako katika safu ya kusomeshana ndugu zao lakini ukizimiana jambo hili kakushughulisha hivi wewe na jamani fanya muraja rudi msikitini soma kadha kadha shughulika na haya wala watu washughulisha na alqil walqal simu yako kaifungua muda wote inapokea message za fulani kadha kadha unajibu ile unafanya ile na nini na nini utafungua mlango wa fitna na utajiweka katika mazingira ambayo si sawa kwa hiyo zinasaa ambazo tunazipa nafsi zetu kadhalika kuhudhuria ibada swala za jamaa pia kwa watu ambao wanafahamu kwamba wao ni wanaume wafahamu kwamba swala za jamaa ni wajibu ni fardhu ain swala za jamaa ni wajibu lazima uhudhurie swala za jamaa wa illa una udhur maalum wa kisheria tunaelewana kwa tunahimiza ikhwa wahudhurie swala za jamaa na watu wasikwepe swala za jamaa wala wasichelewe wala wasikadha watu wasimame sawa tulazimiane naam inna allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan tusimame sawa sawa katika safu kufanya ibada kusoma na kufanya amal za khair haya mambo yatasafisha nafsi zetu na kile itakapokuja fitna kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallam itakuwa moyo unaikataa hiyo fitna kwa sababu uko sawa ama ukitaakhir katika baadhi ya mambo kama alivyosema Mtume sallam mu'min haachi kuwa anataakhir hatta yuakhirahu Allah mpaka Allah pia anamchelewesha kwa ukiwa unachelewa katika ibada kadha kadha pia Allah atakuchelewesha katika khairi nyingi utajikuta khairi nyingi uko mbali kuelewa uko mbali fitna kama hivyo zinakubeba na kadha lakini ukisimama sawa moyo wako utakataa fitna na utakuwa sawa kwa watu wasimame sawa wanyoke tunaelewana na watu wasijifanye ukati kwa kati na sasa hivi usijifanye kusuluhisha baina yetu na Mtula atakutia shubwa au utakuwa na shida sasa sasa ngoja nimsikilize Mtula anasemaje muda wa suluhu umekuwa ni mrefu sasa hivi tunachokisema ni kwamba kila mmoja akae katika nafasi yake afanye jambo lake na maanisha katika tulabu melwana katika atulab ama katika mashaikh kama kungekuwa na yote atakayeona kama kuna haja ya suluhu watafanya hivyo mashaikh lakini sio tulab sisi tulisuluhisha mtu hakuna kati yetu atakayemweza Mtula Mtula amekutana na mashaikh kina Barahiani kina Ali Zuberi kina Muhammad Isa kina nani msallamu ali yeye wale ni mashaikh nalwana sasa ameshaachana nao ninachokusudia kusema ni Mtula ni mtu wa mashaikh na yuko katika daraja ya mashaikh kwa wewe kama mwanafunzi wa kawaida hawezi kuelewa chochote wala chochote nalwana lakini kadhalika mashaikh wa ahlus sunna mashaikh wetu maduati wetu pia Mtula hajawasikiliza pia wazee ambao wengine wanamzidi umri wengi hajawasikiliza kwa mazingira ya kuwa karibu na kufanya kadha kadha kama kwa nasiha kwa nini hili jambo tunahisi kama litaweza kusaidia sasa naweza nikakudhuru min haythu la tahtasib kwa namna ambayo wewe unaweza kuwa hujui wala hutaraji barakallahu fil jami subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kama nilivyosema tumeeleza mambo ambayo yuko nayo katika manhaju as-salaf katika usalaf hata ikifungua milango katika uhizbi katika kadha wa kadha hani niliyotaja ilikuwa ni mifano kusema kwamba alienda na Muhammad Isa kadha ni kuonyesha kwamba mpaka leo bado yuko naye kwa sababu anaingia ofisini kwake au Barahiani kadha lakini kueleza alikuwa anafanya kadha na miamala yake ilikuwa kadha huko hatujafungua mlango huo hatujafungua mlango huo mpaka mtu ajaseme sasa mbona mnafanya mambo yake ya zamani kama tabia alikuwa nayo katika uhizbia bado yuko nayo katika usalafi inatajwa wala jambo hili alisema kwa ubaya na inafaa kusema haifai kusema kwa ubaya kama alivyosema Ibn Taymiyyah haifai kumsema mtu kwa ubaya kwa kosa alilokuwa nalo ikiwa ameshatubia na ameachana nalo haifai kumsema tena yaani mtu alikuwa na jambo fulani huko nyuma kashatubia limeisha haifai kumsema tena kwa ubaya lakini kwa kuwa bado mambo yuko nayo na tabia bado iko nazo wallahu ta'ala aalam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk